Hola, molt bon dia. Avui és dilluns 30 de maig, ja quasi s'acaba el mes i arribarà juny, i amb ell les vacances. Això fa que cada vegada anem més somrients. Et donem la benvinguda al teu programa De l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella, al 91.6 de la FM, un programa pensat per apropar les cultures. I després d'un cap de setmana de manifestacions i de Champions, ja som aquí i hem preparat per tu un programa amb notícies a càrrec de la Mireia Gutiérrez, esports amb Patricia Paris, la nostra tertúlia amb el tan esperat retorn de la Susana Vigoletti, les receptes amb la Lourdes Nebot i la selecció musical del Santiago San Martín. Et saluda Poli Hernández i et convido a gaudir amb nosaltres de l'altre lado del charco. Comencem! I anem als titulars amb la Mireia. Bon dia, Mireia. Hola, bon dia a tots i a totes. Llatinoamèrica interessada en presidir el Fons Monetari Internacional. Strauss-Kahn va renunciar la setmana passada al càrrec de director general del Fons Monetari Internacional, després de ser acusat a Nova York d'abús sexual i intent de violació d'una empleada d'un hotel. I ja hi ha candidats a substitut. Un d'ells és el governador del Banc de Mèxic, Agustín Carstens. Un altre llatinoamericà interessat és Alexandro Foxley, ex-canceller xilè. El Fons Monetari Internacional publicarà a molt tard, el 17 de juny, la llista de candidats al càrrec. La designació del nou director serà el dia 30 del mateix mes. Segona volta electoral dels peruans a Barcelona. Els peruans tenen una cita electoral el diumenge 5 de juny. Hauran d'elegir el seu president entre Keiko Fujimori i Ollanta Humala, els dos candidats que van obtenir la més alta votació el 10 d'abril. A Catalunya són més de 35.000 els ciutadans peruans inscrits en el padró electoral. La jornada se celebrarà entre les 8 del matí i les 4 de la tarda. Per a qui tinguin el seu domicili a Barcelona o a Girona i el seu DNI peruà, el centre de votació serà el Palau Sant Jordi, a Montjuïc. Gràcies a una disposició aprovada pel Jurat Nacional d'Eleccions del Perú, podran votar amb el DNI peruà vençut. Més informació a la pàgina web www.consulperubarcelona.com. I creixen les remeses equatorianes el primer trimestre de 2011. El flux de remeses a l'Equador es va incrementant el primer trimestre de 2011 un 5,9%, comparat amb el mateix període de 2010. Això vol dir que es va passar de 390 milions d'euros a 412 milions, segons dades del Banc Central de l'Equador. Les remeses més grans són enviades des d'Espanya, on resideixen aproximadament 359.000 equatorians. Guayaquil, Quito i Ambato són les ciutats que més reben remeses. I els indignats de la Plaça del Sol demanen abolir la llei d'estrangeria. Sense nacionalitats. El moviment 15M defensa la igualtat real de tots els ciutadans. Exigeix la fi definitiva de les batudes racistes policials a immigrants. També demana la desaparició dels centres d'internament per a estrangers i la lliure circulació de persones per la Unió Europea. Nova llei d'emigració promulgada a Mèxic. Mèxic va promulgar el dimarts 24 de maig una llei que despenalitza la migració il·legal i protegeix els drets d'immigrants que són blanc de segrestos i assassinats pel crim organitzat amb complicitat de policies locals, encara que les ONGs van qüestionar l'abast de la nova legislació. El secretari d'Interior de Mèxic, Francisco Blake, va descriure la llei com l'avanç més significatiu que s'ha aconseguit en matèria de política migratòria els últims 80 anys. Però dirigents d'organitzacions no governamentals van qüestionar la capacitat oficial de convertir en fets la legislació i van denunciar un augment dels operatius per perseguir immigrants. I ara escoltem el més important del món esportiu en veu de Patricia Pari. Bon dia, Patricia. Bon Endavant. Dia a tots i totes. Molt feliç de retornar. La notícia de la setmana, del mes, de l'any, de la dècada, tal vez. es la siguiente. El Barça ha conseguido el sábado por la noche su cuarta Champions de la historia del club en el estadio de Wembley con un resultado de 3-1 contra el Manchester United. Alex Ferguson declaró en la rueda de prensa que el Barça era el mejor equipo al que se había enfrentado en 25 años. El primer tanto culé lo marcó Pedro en el minuto 27. El segundo al minuto 53 a cargo del argentino Messi. El tercer gol llegó al minuto 69 a cargo de Villa. Jugaron Víctor Valdés, Dani Alves, Gerard Piqué, Mascherano, Abidal, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta, Pedro, Messi y Villa. Al final hubo algunos cambios y entraron al terreno del juego Afelai y Puyol. Por su parte, el Manchester anotó solo un gol que hizo Wayne Rooney. ¿Qué pasa con el Kun Agüero? Agüero anunció públicamente en su web su deseo de abandonar el Atlético de Madrid este verano para ir a jugar al Juventus. José Segui, agente del argentino, está negociando con el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y su director deportivo, Giuseppe Marotta. Agüero dejó claro en el Atlético de Madrid que quiere cambiar de equipo para incorporarse a otro más grande deportivamente. La Juve está interesada en una estrella como el Kun, después de dos malas temporadas a nivel de resultados en la Serie A. El Kun está casado con una de las hijas de una de las leyendas del fútbol de Argentina, Diego Armando Maradona. Empezó en el fútbol en 2006, procedente del Club Independiente de Argentina. Hace ya tiempo que la cláusula del argentino fue rebajada de 60 a 45 millones de euros y esa podría ser una de las causas del alejamiento que quiere motivar. Pasamos ahora a la Copa Argentina, Copa América de Argentina 2011, con la noticia de que el delantero Carlos Vela no tomará parte en ella con la selección mexicana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Vela? En su club, el Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, le negó permiso, ya que no es un torneo de la confederación a la que pertenece México. La Federación Mexicana de Fútbol informó que pese a que se envió en tiempo y forma, le negaron el permiso porque dicha competencia la rige la Conmebol y no la CONCACAF, por lo que no podrá ser tomado en cuenta. También se indicó que el mediocampista de Barcelona, Jonathan Dos Santos, se reportará con la selección mexicana sub-22 el miércoles 1 de junio. Pasamos al fútbol español. Luego de lograr la permanencia del Zaragoza, la directiva del club decidió darle continuidad al trabajo del técnico mexicano Javier Aguirre, lo cual lo han contratado por una temporada más y ayer por la tarde Aguirre firmó su nuevo contrato. De esta manera el Vasco Aguirre continuará al frente del Real Zaragoza, un equipo que terminó en el lugar 13 de la clasificación general con 45 puntos, dos más que el último en descender, que es el Deportivo La Coruña. El Deportivo La Coruña cuenta en sus filas con el mexicano Andrés Guardado. Pasando a la Fórmula 1, una lamentable noticia que dar. El mexicano Sergio Checo Pérez deberá permanecer dos días más ingresado en el Hospital Princesa Gracia de Mónaco. Tras la conmoción cerebral que sufrió el sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez perdió el control del coche a la salida del túnel donde se comienza la frenada para abordar la variante de entrada al puerto. Golpeó los raíles de seguridad del lado derecho de la pista y terminó su descontrolada carrera chocando lateralmente contra las protecciones que separan la escapatoria de la pista. En tanto, la suerte le sonrió a Sebastián Vettel para adjudicarle el domingo la victoria en un emocionante Gran Premio de Mónaco. Vettel superó a Alonso y a Jenson Button. El piloto alemán ha ganado 5 de las 6 carreras que se han disputado y parece encaminado a repetir como campeón del mundo. Lewis Hamilton en China es el único que ha podido derrotar a Vettel. Bueno, pues hem escoltat els esports. Gràcies, Patricia. I continuem a de l'altre lado del charco. Recordo les vies de comunicació amb nosaltres, el telèfon 93 345 64 54 per parlar en directe o deixar un missatge a la bústia de veu. I el nostre correu electrònic és delotrolado.delcharco@rtb-fm.com. La comunicació directa a Radio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM. I donem pas a la nostra tertúlia. El tema d'avui és, home, la Champions i altres coses més. Aquest cap de setmana va ser transcendental per a tothom. Alguns van plorar d'emoció i altres de tristor. Els motius van ser diferents i diversos. I per començar, ja tenim aquí a la Susana Viguletti, que ja la trobàvem a faltar. Ella sap per què en Manchester va perdre la Champions. Més encara, la Susana va ser contractada pels anglesos, segons ella, per a consolar els perdedors. Bon dia, Susana, què tal? Hola, què tal, mis queridas amigas? Antes que nada, deciros que estoy contentísima de volver a este mi programa. Mis compañeros, mis compañeras. Companys i companyes. Quant de temps, Susana, que no ens veiem. Así es, mi querida Mireia. Causas profesionales. Sí, me fui a los mejores centros de perfeccionamiento psicológico. Hice cursos, después me di una vuelta por Inglaterra. Estoy muy solicitada profesionalmente en este tiempo y esto, bueno, me impidió estar en cuerpo, pero en alma yo estaba con ustedes. Doncs a mi m'havien comentat que havies fugit de Catalunya. Epa! Siempre la incomprensión, las malas lenguas. Emilio Padua tot va posar una demanda per amor no correspongut. ¿Qué? ¿Pero y dónde la puso? ¿En qué juzgado de guardia, Emilio? Emilio, te dije que no me acosaras más. Por teléfono, termina con las demandas. ¿Qué cosa? Y encima pavo, ¿pero cómo se le puede ocurrir presentar una demanda por amor no correspondido? ¿Qué cosa? Y yo me pregunto, ¿qué juez acepta que se interponga una demanda así? Doncs també es va comentar que vas estar empresonada per tràfic de productes xinesos. Pero esto ya es el colmo de los colmos. La envidia de la gente que me ve prosperar es incierto, es todo falso, falso, falso. Ay, ay, ay, Patricia, pero es que yo vas passar per la Modelo. ¿La Modelo? Estic pensant en altra cosa. Mira, Susana, jo vaig passar per la Modelo i et vaig veure fent senyals, eh? Des de dintre. No sé què feies a la Modelo. Yo no, bueno, en fin, yo no, es que colaboro. Yo colaboro con la Modelo y era la hora de gimnasia. Me viste haciendo movimientos de levantar los brazos porque hacíamos yoga. Pues hacemos otra cosa, por favor, mejor, ¿eh? Así que vas a Inglaterra. Sí, qué emoción, Mireia, qué emoción, qué partido fantástico. Cuánta testosterona se respiraba en el ambiente. ¿Y qué ibas a hacer allá? Me reuní con los directivos del Manchester United para hacerles coaching, así digamos así, una entrenadora personal psicológica, estimularles a que ganaran el partido, porque estos chicos estaban, como quien dice, cagados y cagaditos, va, digamos, sí, claro, el Barça es muy importante, en fin, cagaditos de miedo, y bueno, yo soy una profesional muy reconocida, y claro, me llamaron. Sí, ¿qué pasa? Tú, pero ¿cómo se les ha acudido a eso? Epa, en mi currículum tengo varios equipos de fútbol que he coacheado a muchos equipos de fútbol. A ver, ¿a quiénes, por ejemplo? Deportivo Gualeguaychú, de Entre Ríos, Argentina. Conocidísimo. El Real Tor de las Pampas, como su nombre lo indica, de las Pampas, de Uruguay. Y el Zamorano hasta la muerte, de Villamor de la Lladra, Zamora, España. ¿Y tú sabes alguna cosa de estrategia de fútbol? Siempre tengo que luchar contra la incomprensión. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, mi querida Poli, yo tengo un pasado muy futbolístico en mi vida. Yo de pequeña ya alentaba al club de mis amores, allá en Rosario, el club Newell's Old Boys. Y allí desarrollé una gran habilidad estratégica que luego fue reconocida en los foros de fútbol internacional. ¿Qué digo internacional más que res de Argentina? Bueno, Zamora, no olvidemos Zamora. Zamora, España, Argentina, internacional, digamos, dos países. ¿Y alguna vegada van guanyar alguna cosa aquests equips? El Deportivo Gualeguaychú ganó una kermés a beneficio, que es muy interesante. El Real Toro de las Pampas... Sí, bueno, Poli, bueno, Ya está. El Real Toro de las Pampas ganó una clasificación para jugar en 1984, en segunda, eso sí, en segunda. No en primera, pero bueno, era un comienzo. Y el Zamorano hasta la muerte fue el que hizo más carrera porque llegó a segunda división con alegría y... Me acuerdo que lo festejamos con cerveza, lo festejamos. Un desastre. Bueno, depende. Esos equipos no hubieran salido del anonimato de no ser por mi coaching. A mi em continuen semblant anònims, eh? Mai vaig escoltar parlar d'ells. Bueno, la veritat, eh, Susana? Bueno, recién has no escuchado. No és personal. No, claro, sí, no hay sin acritud. Pero recién, cuando yo te los nombraba, los escuchabas, o sea... Bueno, la cuestión es que me llamaron del Manchester y allí me fui con mi bagaje de conocimientos futbolísticos. Y es para eso que van a perder. Dejemos la ironía, Mireia, dejemos la ironía. Perdieron porque no siguieron mis consejos. Pero ¿quins consejos vas a donarles, eh? ¿Que entrenaran más o qué? No. ¿Y que menjaran más proteínas? No. Que meditaran. No. Que estudiesen mejor la estrategia del Barça. No, nada de eso, chicas, nada de eso. Les recomendé que siguieran el calendario maya. ¿Eh? El calendario maya, y no me hicieron caso. Es más, me miraron raro, como ustedes ahora, cuando les aconsejé eso, ¿no? El calendario maya y que te veure això amb el fútbol. Epa, mucho, pero me extraña. Dos personas formadas, periodistas de raza, como ustedes, que me... Al unísono me han preguntado. Si hubieran seguido el calendario maya, sabrían que los mayas predijeron el fin del mundo en 2012. Más precisamente, el 24 al 26 de julio, para ser preciso, del 2012. Bueno, con ese dato, que es importante, si lo hay, ellos hubieran jugado más livianos. En una actitud, ¿qué me importa si el año que viene se termina el mundo? Entonces hubieran ganado sin esfuerzo, pero no me hicieron caso y perdieron. Has tornat més boja que abans. Epa, no nos pasemos, Mireia, qué falta de cariño noto. ¿Y después del partido qué va a pasar? Ah, me rogaron que los consolara, lógicamente. Lloraban todos, como niños. No sabían qué hacer con la derrota. Así que yo hice una terapia de grupo de emergencia, que soy una especialista también en eso. Y reaccionaron bastante bien, realmente, sí. ¿Quina teràpia els hi vas fer? Me los llevé a todos. Jugadores, directivos, fans que pasaban por ahí. A un pub cerca del estadio. Un pub, digamos. Un bar. Unos amigos que fabrican su propio whisky, que son amigos míos de acá. Y a buen precio, por cierto, los dejé que dieran rienda suelta la frustración. Que els vas emborratxar. Bueno, algunos sí que empinaron el codo un poco de más entre llantos y sollozos, pero bueno, en fin. ¿Y ploraban molt? Como marranos en el matadero, un horror. Hombres grandes, padres de familia, llorando como criaturas, en fin, peor. Al final se durmieron todos. ¿A dormir o os van quedar inconscients? Bueno, la cuestión es que yo me fui de puntillas, mi querida Mireia. Me fui de puntillas porque tenía que tomar el avión y no quería llegar tarde. Doncs mira, aquí està les vivències de Susana Vigoletti, eh? Susana, que ens has deixat una miqueta impressionades, eh? Es que vengo con la fuerza de la formación que hice y de los conocimientos que me han aportado las vivencias. Ja m'agradaria a mi també haver anat amb l'equip del Manchester, eh? La veritat que sí. A beber un poco, ¿verdad? Sí. Home, sí, te notaba, no? Yo la carita así de yo empino el codo, como la que vas. ¿Y sí, tú, sí, Mireia? ¿Qué et sembla? Yo no parlo de las Champions. Yo vaya hasta no, fent... No, yo parlava dels jugadors del Manchester. Ah, dels jugadors. Tampoc, no sé. Ay, no. Qué cosa, Mireia, mirá que a veces despojarse de todos los prejuicios y dar rienda suelta a la libido da buenos resultados, mirá. Yo te lo digo así, como al pasar, te lo digo al pasar. Doncs mira, després d'escoltar la Susana, hem de trucar-li a l'Anna per a veure què ens diu ella sobre la Champions. Ai, l'Anna! Com està l'Anna? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Anna? Sí? Què tal, Anna? Hola, què tal? Com ha anat aquell dia, on sigui al matí, i no sé, les notícies, les novetats de la Champions, de les manifestacions, què et sembla tot això? Molt bé, molt contenta, perquè el Barça es consolida una vegada més amb el millor club d'Europa i del món. El Barça de Guardiola va aconseguir la Copa d'Europa a Wembley i ahir la gent a la ciutat com tal va sortir al carrer per festejar el triomf d'un dels equips més memorables dels últims anys. Felicitats al més que un club i a tots els aficionats per aquest nou trofeu. Mira, que bé, que m'has deixat impressionada amb tota aquesta informació. He de dir-te una cosa, Anna, que ja és amb nosaltres la Susana Vigoletti. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo van a dar todo? Cariño, cariño, qué suerte escuchar tu voz, querida, querida, muy bien, todo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, el mateix per tots vosaltres. I bueno, també dir-vos que la Shakira ahir també va festejar la victòria de l'equip del seu xicó, i va arribar una hora tard al seu concert. No me extraña, no me extraña, fíjate. Hace un momento hablábamos de la libido acá con Mireia, sí. Doncs mira que bé, jo crec que també la Shakira també, per això va arribar una hora tard, però després tot es va a tornar espectacular perquè va cantar les cançons de la seva nova producció i de més antigues també, i a més va fer seus als assistents dient-los que ella també és catalana. I bueno, orgullosos i orgulloses tots els catalans i catalanes per aquesta conquista, la van a ovacionar de manera desmesurada i bueno, va ser un concert molt emotiu, sense cap dubte, jo crec. No sé si heu escoltat alguna cosa d'aquest concert. Sí, mira, jo he vist unes imatges. No sé si Mireia has vist alguna cosa, que també és amb nosaltres la Mireia, És que no sento a l'Anna. No, sé com... no t'escolta l'Anna. No t'escolta la Mireia ara. Però que aquí és amb nosaltres. Has escoltat alguna cosa del concert de la Shakira? No. Jo la veritat és que a mi abans, Anna, m'agradava molt la Shakira, Però ja després d'un temps ja és que no m'agrada molt que diguéssim. I he vist unes quantes imatges a les notícies i mirava com ballava amb els nois, no? Amb altres jugadors també, a part del Piqué. Sí, no? Sí. És que ara és que és així la cosa. Ja que per vendre, ja que moure sí, no? Una mica el cos així, és així com ha de ser. Però sí, bueno, a mi sí que me continua agradant molt. I bueno, també parlant una mica amb la Mireia, també la emotiu, en un to emotiu i amb ímpetu, també continua l'acampada a Plaça Catalunya, que després dels desagradables incidents del passat divendres a mans de les forces de seguretat públiques, sembla que el moviment s'ha llevat amb més força que mai. I bueno, el proper dimarts votaran per si volen continuar o si marxen d'aquí d'aquesta plaça. No sé si la Mireia té alguna informació d'això. Si tens alguna informació sobre la manifestació i sobre fins a quan seran a la Plaça Catalunya. Ah, això es decideix avui, em sembla, en assemblea. No, avui és dilluns, demà dimarts. Demà dimarts. Es decideix en assemblea. I tens alguna informació sobre com van viure això de que molta gent continuava anant a Canaletes a celebrar el triomf del Barça? Com van viure? Perquè bé, només tenim els diaris. Perquè era a la plaça, o sigui, hi havia molta gent. Clar, s'ha de tenir en compte que en aquest sentit no s'havia de convertir Plaça Catalunya en un búnquer, vale? Yeah. O sigui, clar que hi té cabuda la gent i... Però el que va passar, que a mi em va agradar moltíssim, és que a les 3 de la matinada sí que van arribar aquestes persones que bueno, no se sabia ben bé sí. Què volien fer, doncs la gent que estava acampant va fer com un cordon, sí, clar, sí, de protecció, ja. Vull dir... Això m'ha semblat bé, perquè no se barregi la... Han donat una lliçó als Mossos, perquè fins i tot els Mossos d'Esquadra deien a la televisió que havien rebut l'ajuda dels manifestants. Sí. Jo no sé, sincerament, si haurà sigut així. També s'havia de tenir en compte que si apareix tothom entra corrents, sí. Superperillós... Sí. Tant sí. Si entra corrents com per la gent que hi ha asseguda. Exacte. Per tothom. Sí, sí. Si es tractava de calmar la gent, calma, que tots els que estem aquí, si no vam pillar, vam veure com pillava un altre divendres al matí, érem calma, tranquils, no passa res, anem a poc i estem tots per fer resistència pacífica. No, no es tracta de dir, no us quedeu a fora perquè esteu fent una altra cosa. No, no és incompatible per mi, el Barça m'està indignat. Sí, exacte. No, sí, és incompatible. No, no, la veritat és que jo vaig anar a Plaça Catalunya i a Canaletes aquella nit, el dissabte, i la veritat és que els nois de la plaça, els indignats, estaven tan tranquils, sí. Estava tot la mar de bé, jo vaig donar la meva signatura també i no passava res. Mira que els que estàvem divendres, els que havíem estat divendres estàvem paranoics. Sí, quan hi havia algun petard o alguna cosa era com, què és això, què és això? És normal. Molt paranoics, sí. És que és normal. I han donat exemple, sincerament. O sigui, les imatges que jo vaig veure, sí. Em sembla que una persona que està fent una resistència pacífica i s'aguanta al tunda-tunda, sí, sense respondre... És admirable. Sincerament, jo crec que han donat un exemple de moltes coses. Sí. Que no paciència, lluita, de creativitat. Perquè jo vaig veure i vaig llegir tots els rètols i era una cosa que et quedaves, que deies, aquesta gent podria ser en una agència de publicitat treballant tranquil·lament. Tu què penses, Anna? Jo crec que jo també estic molt orgullosa de la resposta de la societat civil per fer aquesta resistència pacífica i perquè de veritat que sí estem indignats amb societat per el que està passant, per la situació laboral i bueno, situació en molts aspectes que està molt malament perquè els polítics no poden respondre i jo crec que és admirable de veritat i estic molt orgullosa i molt contenta de que això... siga continuant endavant i que la gent, la resposta de la gent ha sigut de veritat admirable com vosaltres esteu dient ara mateix. I bueno, demà ja sabrem si això continua perquè jo crec que estem fent una cosa que de veritat és de molta paciència i com diu la senyora, de veritat de no respondre a les agressions físiques de gent que més porta armes, jo crec que això és admirable i de veritat que jo si fos la meva estaria ahí amb ells també apoyant, perquè també totes les tardes, jo no sé, però al barri meu també hi ha totes les tardes i jo crec que la gent està cansada ja de la mala... De la situació actual, en global. De la situació actual, sí. Exactament. I bueno, això, continuar endavant. Alguna cosa que vulguis afegir, Patrícia, o dir-li a l'Anna? Un petonet, perquè t'estimo molt i ja enyorava la teva presència. I, bueno, això per una banda. I per l'altra, és que és interessant aquest moviment social d'indignats, perquè va cobrint, es va estenent en barris. Jo, per exemple, a Santa Coloma ja s'han fet assemblees, hospitalet, sí, moltes zones que conec i que em sembla bé que la gent surti de casa seva a reflexionar. Sí. Surti només a reflexionar. Amb la reflexió ja surten coses. Sí. Que no és així. És parar una mica a pensar. Això va faltar moltíssim, de veritat. Moltes gràcies, Patrícia, i a tothom ahí. Trobo faltar molt a tots vosaltres i espero que tot marxi bé i continuar parlant amb vosaltres. I tu, Mireia, vols dir alguna cosa? Anna, si tens algun dilluns de festa, vine. Aquí som. A col·laborar, t'esperem. Aquí som, Anna. Molt bé, doncs moltes gràcies i que continuï tot, la reflexió i vosaltres també. Gràcies, Anna, per la trucada, per rebre-la. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres i que continuï la reflexió i l'alegria també, per què no? Sí, exacte, això. Una barreja. Doncs... Molt bé, endavant. Adeu. Una abraçada, adeu. Una abraçada, adeu. Adeu. Doncs ara, via telefònica amb nosaltres i continuem ara amb el programa, sí, amb l'alegria i amb una barreja de tot, perquè la vida és així, és que no pots deixar-te portar només pels problemes, també s'ha de tirar endavant. I doncs continuem, és el moment d'agafar el llapis i paper perquè ens anem a escoltar a la Lourdes Nebot i les seves receptes. Viatgem cap al sud i al centre d'Amèrica, ja que un dels plats d'avui és un menjar típic d'aquestes regions. Bon dia, Lourdes, quines receptes tens per a nosaltres? Hola, Poli, molt bon dia. Mira, avui tenim un aperitiu d'Amèrica Central, de Colòmbia i Veneçuela. Normalment és un acompanyament d'un plat principal. La recepta és el plàtano macho, fregit. Els ingredients que necessitarem seran dos plàtans machos verds, sobretot que siguin verds, oli d'oliva, sal i all al gust. Pelem i tallem a rodanxes una mica grosses els plàtans. En una paella posem l'oli i durem l'all i el retirem. Posem a fregir els plàtans quan l'oli estigui ben calent i afegim sal. Deixem fet els plàtans fins que estiguin grocs. Els traiem i els aixafem en qualsevol estri que tinguem a la cuina. Hem de comprovar que el plàtan no es trenqui, si no vol dir que necessita més cocció. Un cop aixafats, els tornem a l'oli fins que quedin daurats. Els posem a sobre d'un paper absorbent per retirar l'excés d'oli. Podem acompanyar els plàtans amb peix fregit o amb amanida. També es pot acompanyar amb formatge i alúries. Doncs vinga, ara passarem a una altra recepta. Aquesta vegada tornem a Catalunya. Farem un allioli. Necessitarem oli verge d'oliva, necessitarem un ou i necessitarem dues dents d'all. També això ha de ser al vostre gust, si ho volem més fort o volem més fluix. Doncs vinga, trenquem l'ou i retirem la clara, només farem servir el rovell. Després tallem dos alls i els piquem ben petitons i els fiquem a dintre del morter. Els aixafem ben aixafadets i un cop fet això ja podem afegir la llema de l'ou. Llavors, amb la mà de morter, anem removent a poquet i anem afegint l'oli, sempre amb molt poca quantitat. I anem veient que tot això queda lligat. I veurem que l'oli ens queda agafat a les parets del morter. Anem afegint l'oli fins que veiem que la quantitat ha augmentat i en tenim prou per tots les persones que dinem aquell dia. Doncs vinga, que vagi molt de gust i fins la propera setmana. Moltíssimes gràcies per aquestes receptes, Lourdes. A mi és que m'agrada molt l'allioli amb pa torrat, la veritat. Bé, tornem a convidar-te a tu que escoltes, a que t'animis i envies la teva recepta per tal de compartir-la amb tots els radioescoltes. Pots enviar-la al nostre correu electrònic de l'altre lado del charco @rtv-fm.com. També et recordo el nostre blog per si desitges escoltar tots els nostres programes, que és de l'altre lado del charco, 9u6fm.blogspot.com. Escoltaràs a la Susana Vigoletti, a les Comadres, la selecció musical del Santi Sant Martín, les notícies de la Mireia, totes les receptes de la Lourdes Nebot, així que has d'entrar a Blogspot. De l'altre lado del charco, 9u6fm.blogspot.com. I continuem ara amb la nostra música. Passem a la música amb una selecció musical del Santi Sant Martín, però que ara ens la presentarà la Patricia Pari. Què tal, Patri, de nou? Hola, hola. Tinc tres cançons que ens ha seleccionat el Santi. Sí. Una és Viejo de las pastillas del abuelo. L'altra, Homero, de Viejas locas. I l'altra, Yo no soy para vos y vos no sos para mí. Doncs anem a escoltar la primera. Per què no? Vinga, la música. Thank you. diré que soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto. Está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano. Me guía noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Que soy ateo, está muy equivocado. Como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo. Suerte de mitología humana se hace presente ante mí, y en eso así como así embellecen mis mañanas. Gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero. Y si creen que exagero, conózcanlo. Bé, continuem el programa després d'escoltar la primera cançó del Santi Sant Martín. Tenim al telèfon a un noi argentí. Molt bon dia, Martín. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí estamos. ¿Com va tot? ¿Com va la celebració de la Champions aquest cap de setmana? Oh, molt bé, molt bé. Bé? He disfrutat un montón. Sí. Em sembla que estàs una mica adormida encara, no? Una mica, sí, sí. Moltes gràcies per haver agafat el telèfon aquest matí. Jo sé que treballes de nit i que és difícil fer-ho. Doncs el Martín Ricordi, si és el teu cognom, no? Uh-huh. És un noi argentí i és un noi que treballa on, Martín? Trabajo en un casino a Lloret de Mar. A Lloret de Mar. Però vius normalment a Lloret de Mar o vius a Barcelona o on vius? Fa unos meses m'he mudat. Perdó? Fa unos meses m'he mudat. Que ja vius a Lloret de Mar. Lloret, sí, sí. Sí, i des de quan ets aquí a Catalunya o a Espanya? A Catalunya fa 2 anys. 2 anys. I què has fet aquests 2 anys, Martín? Bueno, ho he treballat en una gestoria, ho he treballat en un restaurant de cambrer, i bueno, he fet el curs de català, el B1, el B2 i el B3. Sí, ja escoltem, que parles el català. Que bé. I ara mateix fas cursos de català també? No, ara mateix ho he deixat una mica, perquè estic treballant al casino i no tinc temps. Exacte. I ens pots parlar una mica de la teva feina, del que fas al casino? Perquè clar, això és un món molt diferent i la gent del carrer normalment no coneix exactament com és la feina que fan als casinos y el que fas exactamente tú. Bueno, básicamente yo estoy trabajando de croupier, exactamente de croupier de ruleta francesa, y cómo es, bueno, se trata de cómo es, trabajar con, bueno, lo que son con los clientes, acerca de, bueno, que se apuestan a los números, se apuestan a lo que son las suertes sencillas, y bueno, básicamente es el tema de jugar con los vecinos, estar en mesas, a veces en verano pues se complica un poquillo porque hay bastante faena, que viene mucha gente con bastante dinero, hay que tratar de entender las jugadas, gritar no va más cuando se requiere, y estar todo el tiempo rectos, porque el cliente a veces se pone un poquito pesado, estamos tratando de trabajar con lo que es su dinero, y a veces cuando la gente se pierde se pone un poquito pesada, pero bueno, básicamente estar rectos y obviamente ser rápido en números, digamos. Pero te agrada la teva feina, ¿no? Sí, la verdad que está muy buena, y lo único que hay que ser rápido en números, y la verdad que es divertida, es divertida. És divertida. Alguna vivència que ens vulguis contar? No sé, alguna anècdota? Sí, alguna anècdota a algun altre client, pues cuando no le tocan los números, pues si se pone un pelín pesada o algo, pues empieza a tocar a lo que es el croupier, y bueno, está un poquillo prohibido. Nos han llegado, por así decirle, pues a insultar y bueno, cosas así, digamos. ¿De veritat? La verdad que sí, ya está. Bueno, metido en familias y todo, pero bueno. Una cosa, normalment veiem a la televisió que els crupiers que tenen moltes propines, és veritat o és un mito, no sé? És un poquillo, ¿verdad? És llegenda o no? Se trata de, bueno, insistir, inclusive de regalar sin cliente, más los que tienen bastante dinero, pero está complicada la cosa, entonces se obtiene, pero últimamente está complicada. O sigui que és igual que els temps actuals, no? La crisi que no deixa. Totalment. Sí, totalment. Bé, no sé, i una cosa, tu des de que has arribat a Catalunya o a Barcelona, és que tu ja no només és de Barcelona, ja també ets a Lloret de Mar, no? El tema del menjar, com ho fas? Com el portes? El tema del menjar, bueno, en teoria el casino en principio, bueno, havia preparat lo que era un menú para cada trabajador. Habernos en, digamos, en el caliente, lo que preparaba el restaurante mismo del casino, pero claro, luego no sé si por tema de crisis o algo, pues se dijo que no se iba a hacer nada, y claro, cada trabajador pues tiene que, depende del horario o venir. Espera Martín, yo me refereixo al menjar argentí, saps? O sigui, vale, que tu ets argentí i no al casino, que... Vale. No, que ja ens hem enterat d'algunes coses més, però jo em refereixo al tema de menjar argentí. Com ho fas? Perquè segurament que enyoraràs els plats argentins. No, pues va, a ver, mira, brevemente, hay algunos restaurants por aquí por el pueblo, como el Gauchos, o algunos restaurants tipo Las Brasas, o muy conocidos por aquí, que digamos el Jardín de la Parrilla, que también voy, y manejan la comida de mi país, entonces no problema. ¿Y a tu t'agrada cuinar? Sí, de tant en tant, ¿por qué no? Sí? Experimentando, ¿eh? ¿Y quin plat? ¿El que et quedi millor? Bueno, a ver, básicamente hago como eso, son pastas argentinas, Mira, que bé, doncs mira, amb nosaltres és la Patricia Pari, que també és argentina, I la miro que t'escolta i es queda així, o sigui, riu, no? Saps? Sí. Quan vulguis, els pots convidar, vull dir. Una mica. Sí, nosaltres anem al casino, sí. Deixem alguna propineta i després tu ens invites, convides unes pastes argentines. Què tal? Quan vulguis. Doncs moltes gràcies, Martín, per haver acceptat la trucada de nosaltres, i no sé si vulguis afegir alguna cosa. La verdad que estoy muy, muy contento de haber participado en esta entrevista, y bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo? Y muchas gracias. Perdona, moltes gràcies a tu, Martín. Et deixem perquè continuïs dormint, imagino, i perquè tinguis moltes, moltes energies per a la nit. Que vagi bé. Adéu, que vagi bé, Martín. Adéu, bona setmana, no? Bona setmana. Que vagi bé, adéu. Doncs continuem aquí, a de l'altre lado del charco, després d'escoltar al Martín Ricordi, és un noi argentí, i continuem amb la música. Et sembla bé, Patricia, la segona cançó? Em sembla perfecta. La segona que teníem per allí, Maria, la tenim, sí? Ja comencem a escoltar, doncs. Vinga. Vinga. difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez te piden más. Que injusticia que no se va. Molt bona aquesta cançó, i comentàvem amb la Poli, i em sembla molt bé, que des del el proper programa podríem extendre una mica una barreja de música latinoamericana. Això sí, sí. Vol dir que si vosaltres que ens escolteu teniu alguna cançó preferida, alguna cançó que vulgueu escoltar per la ràdio de Colòmbia, d'Uruguai, doncs de sí. Bolívia... Llatinoamèrica i, bueno, i Espanya també. Sí, home, per què no? Comenteu, envieu un correu electrònic. No me'n recordo el nostre correu electrònic. Jo el dic, és de l'altre lado del charco, @rtb-defaema.com. Exacte, i si no, nosaltres ja portarem alguna cosa. Sí, sí, sí. De fet, els programes passats hem posat música de Colòmbia, de Mèxic, exacte, de Puerto Rico... I així, però ara és, el programa ha estat una mica més argentí. Sí, sí, sí. Amb entrevista d'Argentina i amb la música també argentina. Doncs continuem amb l'última cançó. Que sí, em sembla perfecta. Doncs anem. Ya no me sueltes más. enloquecer. Sos la única mujer que llega con placer. Si supieras lo que pasa ahora por mi mente, abrázame y explotemos nuestro amor ardiente. Todo daría por llevarte lejos, nena, y que seas solamente mía. Sé bien que la gente habla cosas que no son así, que yo no soy para vos y vos no sos para mí. Dicen que no te convengo porque yo no soy de ser, que la forma que vivo para vos no es buena, bien. Pero te doy amor, mi tiempo y comprensión. Vos sos la única que llega a este corazón. Son y yo te hago respetar. Te sé valorar y sé agradecer el amor que me das. Más, por eso no importan todos los demás. Vayámonos lejos, vamos a vivir nuestro amor nada más. La gente no comprende y acepta que te ame solo porque soy delincuente. Mi corazón no miente, yo siempre fui de frente. Y como uno hace la plata no significa que no siente. La onda es esa, si tus labios me besan, mi corazón palpita, mi corazón no cesa. Sabes que todo el tiempo te tengo en mi cabeza. Sabes que de mi reino para siempre sos princesa. Doncs la selecció musical de Santi Sant Martí, que avui no ha pogut anar a venir al programa, però hem respectat. Sí. La selecció del Santi ha sigut respectada, sí, totalment. I presentada però, per Patrick. Sí, només presentada, perquè malauradament és que no conec aquestes cançons, encara que jo sóc argentina, però no les conec. I jo menys, però són maques, són agradables a l'oïda. Doncs ja s'ha acabat el temps. Gràcies a tota la gent que ens escolta per la seva companyia. Recorda que per a qualsevol dubte, comentari o suggeriments pots adreçar-te al nostre correu electrònic de l'altre lado del charco @rtb.unedfm.com o deixar el teu missatge a la bústia del telèfon, a la bústia de veu, al telèfon 93 345 64 54. No canvies de freqüència perquè ja comença Tot un poble, el magazín informatiu amb en Jordi García. Agraint a la Maria Aguilar a les vies de so, també a l'Anna Preses des del telèfon, al Martín Ricordi per la seva entrevista també telefònica, a la Susana Vigoletti. Gracias de nada, en fin. Gracias, me encuentro muy bien de haber vuelto. Y espero que me convoquen para la próxima, no sé, no me han dicho nada. Home, la Mireia me mira mal, en fin. No sé. Ja el donem per fet, I també gràcies a la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia a tothom, no et faré comentaris, Susana. Deixem-ho per discutir fora dels micros. Que mal nos llevamos, Mireia, que mal nos llevamos. I també agraïments a la Lourdes Nebot per les seves receptes i al Santiago Sant Martí per la selecció musical i també a Patricia Pari. Encantadíssima de retornar i estar amb vosaltres, tots i totes. I, bueno, a reveure. I és clar, gràcies a tu que ens escoltes i així formes part de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella. S'acomiada de tu, Pol Hernández, que tinguis una excel·lent setmana. Dime dónde estabas, poco a poco yo me acercaba, mientras que por dentro todito temblaba, la emoción yo disimulaba.